digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. És ugyebár azt a hírt hallottuk Tücsitől a héten, hogy véletlenül legalizálták az olaszok a zenekalózkodást, ami valakinek jó hír, valakinek nem annyira jó hír. Ti mit szóltok hozzá? Biztos, hogy véletlenül. Nekem ez ütött szöget a fejembe. Biztos, ennyi ember, biztos, hogy véletlenül. Én is nagy fenntartással fogadtam ezt a hírt, hogy hogy lehet így elszúrni egy törvényhozási processzust. Figyeljen. Nagyon egyszerűen, általában egy törvényben, amikor először megfogalmazzák, legalább 40-50 hiba van benne, amiből 10 darab szarvas baki. Úgyhogy ezek után egy ilyen apróság, hogy egy és jelent meg a szövegben, ez nem egy olyan elképzelhetetlen dolog. Sőt, amennyire jól tudom, Magyarországon egy időben legális volt a kábítószer is. Pont ezt akartam mondani, de egyszerűen elírták a képletét a molekulának, és tök legálisan gyártották. Ez alapján? Igen. Egy másik. Hát közlönyben rossz molekula jelent meg, és hát ugye nem az volt éppen a ganja, vagy mit tudom én, micsoda. Mert ugyanígy akkor be lehetne nálunk is ugyanezt a törvényt vezetni, nem? Mint amit az olaszoknál. Csak akkor lenne belőle persze jó. Jeleznek a kollégák, hogy amfetamin volt, nem ganja. Mindegy. De most egyébként nem a drogról van szó. Nem, most az MP3-akról, meg az illegális zeneterjesztéssel. Tehát, hogy de egészen most konkrétan is? Ugye azt szerepel a törvényben, hogy a tehát nem a 100%-os minőségű, hanem a gyengébi minőségű változatot lehet terjeszteni, és ez ad lehetőséget arra, hogy akár például MP3 formátumban, ami ugye nagyon jó minőségű a fülünk számára, de valójában az eredetinek egy rontott minőségű. De az egy ilyen csűrés csavarás, Balázs, nem? Tehát, hogy azt mondani egy ilyen egyébként azért valljuk meg jó minőségű MP3-ra, hogy ez egy lerontott zene file. Nem, az egy lerontott zene, az teljesen egyértelmű. Annak ellenére, hogy úgy szól, mint a CD. Igen, annak ellenére. Igen. Csak pont az van belőle kihagyva, amit nem hallasz a füleddel. Tehát ez jogilag védhető? Abszolút, szerintem teljesen. Aha. Igen, teljesen úgy van az egész beállítva, hogy az emberi fül olyan, most van az átlag ember fül, ami az emberek 95%-ára igaz, hogy kimarad a zenéből az, amit nem hallunk. Aztán van a pekés 5%, aki meg állandóan sikítozik miatta, de hát ők meg vannak vervevel, és vegyék a 2 milliós hifi cuccokat maguknak. Na jó, de akkor is, aki kitalált ezt a törvénytervezetet, azt ez pontosan tudta, hogy mi az, hogy rontott minőségű zenei felvétel. Nem hiszem el, hogy ez teljesen véletlen, és aki a törvény előkészítési és törvényhozási folyamatban benne volt, azok közül egyetlen egy ember nem volt, aki tudta volna, hogy itt az MP3-ról van gyakorlatilag szó. Nem hiszem el. Hogy egy magyar példát mondjak, talán 6. vagy 7. éve küzdünk ugyebár avval a problémával, hogy este 10 és reggel 6 között vajon miért kell sárga karikának lenni a tévéadáson, hogy 12 éven aluliaknak ez nem ajánlott? Aki este 10 után engedi a gyerekét, 12 évvel fiatalabb gyerekét tévédészt nézni, az valószínűleg nem érdekli, hogy van-e karika a képernyőn. Azt se tudja, mi van beleírva a karikába. Mondjuk kicsit messze kalandoztunk az MP3-tól. Még csak annyit mondjatok, hogy szerintetek visszavonják az olaszok ezt a törvényt? Mi lesz majd a sors ennek az elbaltázott törvénynek? Nem biztos, hogy el van balt. Szerintem ezt így akarták. Ez szándékos. Én úgy gondolom, hogy igen. Nem visszamondják, hanem beadnak egy módosító indítványt, amit elfogadnak, és ennek megfelelően módosítják majd a törvényt. Vendégeink lesznek a Mobilnet pályázat képzőművészeti egyetemista nyertesei, és például megtudhatjuk, hogy milyen a kollektív virtuális szoborfaragás. Tücsivel folytatjuk a mobilos barangolást, elmeséli, hogy milyen a túlélő SIM-kártya. Nem árt neki se tűz, se víz, se robbalás. Laufer László a személyi hívó új keletű reinkarnációjáról beszél, és kiderül, miképpen küldhetünk SMS-t a hangunkkal. Az infószótár után okos és praktikus e-mail felhasználásról értekezik Spányik Balázs. Fejlesztjük tovább a Google Mail-t. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Annak ellenére, hogy még nincs tavasz, mert azért még február eleje van, az asztaltárságunk fele mégis hát beteget jelentett, és nincsenek itt többen. Valaki önmaga beteg és lázas, valakinek pedig az utódja. Na, akik itt vannak, azért őket szeretettel köszöntöm most is. Spányik Csetmen Balázs. Szép jó estét kívánok. Itt a billentyűzet mellett. Aztán mellett a netnyelvészünk Bódi Zoltán. Jó estét kívánok. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek nagy szakértője. Jó estét. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, poplacsek. Laufer László, az Ágens portál főszerkesztője. Jó estét. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és akkor hadd mutassam be sorban vendégeinket is, akik ezúttal a Képzőművészeti Egyetem hallgatói, és egyébként nyertesei egy pályázatnak, mindjárt majd beszélgetünk velük, de akkor sorban benneteket is. Cene Márta. Jó estét. Aztán Gurszky Péter Ádám. Jó estét. És Melis András. Jó estét. Itt vagytok velünk a stúdióban, és a Mobilnet pályázatról fogunk beszélgetni. A legnagyobb mobil szolgáltató, a T-Mobile szervezte ezt a bizonyos pályázatot Mobilnet címmel, aminek az volt a lényege, hogy a szélessávú netet, illetve annak a mobilos változatát kellett valamilyen módon használni ezekben a pályázatokban, de három egyetemnek is meghirdették ezt a pályázatot, ezt csak a rendkedvére elmondom a többieknek az asztaltársákban is, hogy tudják, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak hirdették meg. Mind a három egyetemnél más-más módon hirdették meg a pályázatot. A BME diákjai a mobil szélesáv kreatív alkalmazásán alapuló rendszerekkel, okostelefon, mobilweb és mobil multimédia alkalmazásokkal pályázhattak. A Corvinus Egyetem hallgatói mobil szélesáv és a Web 2 témában adhatták be a pályázatokat, feltárva a mobil technológia és a Web 2.0 összekapcsolódásából adódó lehetőségeket. Na és engem leginkább az érdekelt, hogy a Képzőművészeti Egyetem hallgatói vajon milyen pályázatokat adnak be. A ti számotokra ugye egy ilyen nagyon érdekes kiírás volt, mert úgy hangzik, hogy interaktív média művészeti alkotásokkal lehetett indulni. A műsor előtt egy kicsit beszélgettünk. Művészet ez, ami a technológia ilyen erőteljes használatát jelenti a ti esetetekben? Lehet, hogy ez már nem is annyira művészet? Mondtatok erre egy jó kulcsszót odakin. Ja, tehát egyrészt lehet művészet, tehát attól, hogy technológiát használni, bőven lehet. Más kérdés, hogy melyikünknél mi valósult meg. A kulcsszóra nem emlékszem. Játék. Ez volt játék. A kulcsszó, hogy játék. Ez viszont, igen. Valakinél ez igen tudatosan valóságban is játék, tehát a felszínen is játék, és nem csak a mélyében, de azt mondom, hogy mindannyiótok számára egy ilyen átvitt értelemben vett játékról beszélhetünk, amikor a mobilnetet, a mobil szélessávot valamilyen módon használjátok egy ilyen projektben. Valóban, hát az én esetemben ez konkrétan tudatos volt ez a játék választás, mert hogy... Nagy játékos vagy egyébként? Hát előfordul, igen. Tehát így az internetet így már használtam ilyen célra. Tehát nem állt tőlem távol. Vetted az ihletet akkor ehhez a bizonyos dologhoz? Hát ez megfordult a fejemben, igen. Tehát így ez úgy kezdődött, hogy mi lenne onnan kiemelnénk abból a közegből, ahol az interneten van, és akkor ezt így a... valós térbe helyeznénk ezt a játékot. Na de mi is ez a játék? Akkor menjünk szépen sorba, bár ugye te lettél a második a pályázaton, a képzőművészetisek kategóriájában. Csak nagyon röviden, hogy mindenki egyből értse, egy olyan játék, aminek a képét az égboltra vetítjük, és ez a Dunaparton játszódik. Hát, hogy a Dunaparton játszódik-e, vagy nem, ez nem annyira a kulcsfontosságú rész, inkább az a lényeg, hogy szóval, hogy az égre van vetítve, és lehetőleg egy nagyváros fölött, most ez csak a szemléltetés véget került oda, tulajdonképpen bárhol a világon megvalósítható lenne ez. Tehát mi kell hozzá? Kell egy nagy kivetítő? Hát egész pontosan reflektorok kellenek hozzá, tehát ez részben egyszerűbb, mint egy kivetítő, mert ugye a játék, azt ugyan még nem mondtam, hogy ez a régmúltból újra elővett Pong játék, ami egyébként a számítógépes és videójátékok között az első között van. Hát és ez kerül fölvetítésre, és ennek a legegyszerűbb módja, hogyha egyszerűen reflektorokat és lézert használunk, és akkor nincs szükség vetítőre. A játékosok a reflektorokat mozgatják? Nem. Tehát nem, hanem a mobil internet segítségével regisztrálnak egy hálózatba, ami hálózat egy szerverhez ben végződik, ami egy különböző, tehát egy vezérlés technikával ezeket a lámpákat úgy irányítja, hogy megjeleníti az égen ennek a játéknak a tábláját, illetve az ütőit és a labdát magát. És akkor a játékos, ugye ez egy páros játék, tehát két játékos igényel, és ez a játék így a online játszható tulajdonképpen, úgy, hogy a megjelenítés az valójában a valós térben van az égen. Tehát a mobil aludtálnak a Duna két partján mondjuk. Hát vagy akár a város túlsó végén is lehet a két, tehát általános végén is lehet a két játékos, és így tudnak játszani egymással. És ez két ember játsza, vagy két csapat játsza ezt a játszat? Hát eredeti elgondolás szerint két ember játsza, nyilván a vesztes kiesik, és akkor a nyertes tovább jut, és akkor a rendszer esetleg valami véletlen sorsolás szerint beválasztja a következő játékost, és akkor ez egy ilyen folyamatos játékot tesz lehetővé, és igazából élvezheti az is, aki nem játszik, mert ugye mint fényinstalláció, vagy fényszobor tulajdonképpen. Fényszobor, aha. Hát bárki látja az égen ezt a játékot. Hát jó, de néz. Igen, nyilván, aki érdeklődik, és ez mekkora területen látható, tehát mit tudom én, a város túlsó végéből is lát, hogy olyan gigantikus méretekre kell gondolni, vagy hogy kell elképzelnem? Segíts. Ez elsősorban szerintem az befolyásolja, hogy mekkora torzulást az, amit ő elszenved azáltal, hogy távolabbról nézi. A másik az, hogy ugye a vetítésnél is egy bizonyos fajta torzulás van, nyilvánvaló, hogy egy idő után a reflektornak a mondjuk kerek fénye, az egy ilyen oválisba fog átmenni, tehát akkor már a játék élvezhetetlen lenne. Tehát egy bizonyos méretet az is meghatároz, hogy mekkora területen. Mert hogy a légkör, meg a föld, meg a légkör is gömbölyű, ugye? Ez egy másik kérdés, hát. Igen, hogy még a légkörrel kapcsolatban, hogy a smog Budapesten az valószínűleg kicsi gátat szabhat ennek az egésznek. Egyébként hogy lehet az égre vetíteni? Tehát én ezt nem tudom elképzelni. Diszkoreflektor? Na most az ötlet innen én. Nem tudom, mikor jártam már utoljára a diszkóban. Tegnap mondjuk el a rádionézőknek. A diszkoreflektor nem a diszkóban van, hanem a diszkó tetején, és onnan lövi fölfelé az ég. Egész pontosan felhőpásztának hívják. És ez a pont az a lényeg, hogy a felhőségre vetít, nem magára a levegőbe, hanem a levegő rétegek között az ült felhőre vetíti rá a képet. Tehát ez egy, mint egy vetítő felület, egy vászon. Tehát csillagos éjszakán ezt nem látni. Ez nem, most ez volt a másik fontos pontja, hogy ez nagyon befolyásolja az időjárás, ennek a játéknak a menetét, úgyhogy itt be van vonva tulajdonképpen a természet is. Tehát felhő legyen. De a harmadik játékos, nem az időjárás. Ez mindig így van. A módszerről hadd tereljem vissza egy kicsit így a művészet irányába ezt a dolgot, hogy azért te nem egy technikus vagy, aki azon gondolkodott, hogy miképpen, bár lehet, hogy egy kicsit az is van. Van némi közöm ehhez is. Van között hozzá, de mégsem ez ennek a pályázatnak a lényege, hogy hogyan kötöd össze a szervereket meg a reflektorokat, hanem hogy mit fejez ki ez a dolog. Tehát, hogy itt egy játék, amit erről beszélgettünk, hogy ezt meg lehet jeleníteni egy számítógép monitorán, vagy egy mobiltelefon kijelzőjén, de neked mégis inkább ez a fényszobor kifejezés jutott eszembe. Hát igen, a fényszobor az onnan jött, hogy hát az eredeti ötlet onnan jött, hogy ezek a felhőpászták, ez egy olyan médium volt tulajdonképpen, amit nem alkalmaztak semmire még eddig, semmire nem használták, azon kívül, hogy csalogatták a diszkóba az embereket, és hogy ezt valamilyen formában föl lehetne használni esetleg, és akkor innen tovább gondolva a dolgot, hogy ez a médium, ez valahogy lehetővé teszi azt is, hogy kiemeljünk, mondom, a virtuális térből kiemeljünk valamit a valós térben úgy, hogy ez valójában egy a másik oldal továbbra is a virtuális térben maradt. Tehát ez egy ilyen kettős jelenlét a valóság és a virtualitás között, ami szerintem így tényleg ezzel hasonló dolgot még így nem. Hát izgalmasan hangzik mindenképpen. Kérdés az, hogy ezt lehet-e tovább fejleszteni. Tehát mondjuk a játékon túl ezt a dolgot lehet-e másfajta kifejezésre használni. Nekem erre eszembe is jutott egyébként egy ilyen alkalmazás, ez lehetne egy igazi jó ilyen low budget augusztus 20-ai dolog a Duna fölött. Ezt többen felvetették már. Jó, menjünk tovább akkor a pályázatokkal, és akkor folytassuk a hölgyel. Igazából úgy lett volna udvarias, hogyha veled kezdjük, ugye? A hölgyekkel illik kezdeni ezeket a dolgokat. Szene Márta, aki ugye az első helyezett lett, és régi városképek újrafotózása, ez a te pályázatod címe. Igen. Hát én mondjuk örültem, hogy nem nekem kell először megszólalni, de... Régi városképek, ugye azt jelenti, hogy amikor ugye már egyáltalán készültek fényképek, ez az 1800-as évek. Hát, készültek itt Budapesten is. Igen, egészen ekkortól kezdve gyűjtöttem régi fényképeket Budapestről. Ezek az egészen barnás színű, fekete-fehér fotók. Olyanok is, meg régi képeslapok, ilyen kézzel színezettek, meg tehát nagyon érdekeseket lehetett találni. Vannak ilyen jellegzetes pontok a városban, ahol nagyon sok fénykép készült különböző időszakokban. Ráadásul szép épületekről, ugye? Igen, tehát például a keleti pályaudvarról, vagy a Hősök teréről, ott egészen sok volt, tehát majdnem minden évtizedből lehetett találni egy képet. És hogyha ezeket az ember így gyűjtögeti, meg egy kicsit csoportosítja, akkor észre lehet venni, hogy nagyon sokszor pontosan ugyanabból a nézőpontból készültek a képek, és ennek van egy különböző ilyen... időpontokban, ugye? Tehát igen, mondjuk igen, 1890-ben, igen. 1950-ben, meg most. Akár, vagy még sűrűbben is. Uh-huh. És ennek van egy ilyen nagyon furcsa időbelisége, tehát egy ilyen teljesen átélhető. És én amikor nézegettem ezeket a képeket, akkor, vagy gondolom másoknak is, de nekem mindig az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne ezeket megnézni újra, tehát oda menni, lefényképezni, hát, hogy mi változott azóta, vagy mennyire más most, vagy ugyanolyan ez a... Na de mi az, ami előáll a te projektedből? Ugye én láttam egy képet, amiben egy régi kép, meg egy új képet így összemontíroztál. És igen, ez tulajdonképp csak a kiállítás része volt, készültek ilyen fotók, de úgy képzeltem el az egészet, hogy ezeket a mobil internet felhasználók fényképeznék újra ezeket a fényképeket. Uh-huh. Tehát lenne egy nagy fotógyűjtemény, amit tulajdonképpen mindenki, aki beregisztrál egy weboldalra, az egy saját virtuális albumba gyűjthet. Tehát van egy ilyen, elkészült egy ilyen album, animáció, ami lapozgatható, olyan, mint egy régi fényképalbum, és ezt úgy kapná meg mindenki, hogy üres képhelyek lennének benne, illetve minden oldalnak a legelején lenne egy nagyon régi kép egy bizonyos pontról a városban. És ha ezt újra fotózza, tehát elmegy konkrétan oda, ahol ez a fénykép készült, és ő is lefényképezi, akkor avval a mozdulattal, ahogy lefényképezte, feltöltődik ebbe az albumba az új fénykép, és kitöltődnek a közte és a régi kép között lévő üres helyek az összes képpel, ami azóta készült pontosan ugyanott. Uh-huh. Erről nekem rögtön az jut az eszembe, hogy általában minden ilyen szebb helyen van egy olyan frekventált hely, ahonnan nagyon sokan készítenek tényleg képet, és rögtön akkor már felvillant bennem, hogy az lenne a legegyszerűbb, hogy valahol a járdára felfesteni egy nagy sárga X-et, hogy ideál és erre fényképez, mert hogyha tényleg föltölték ezután egy szerver, és ott naponta sokan megfordulnak, akár mozgófilmet lehet összeállítani a fotóból, hogy hogyan változott a tér azon a napon, vagy azon a héten. Ezt mondjuk a török idegenvezetők, angolról szóltod, a török idegenvezetők úgy hívják, hogy fotostop. Ezeket a helyeket. A sárga X-et meg úgy hívják, hogy GPS koordináta. És egyébként ezt az egyik filmgyártó cég, amiknek K-val kezdődik a neve, és K-val is végződik, az ezt meg is csinálta Amerikában, ezeket a pontokat a saját márkájáról elnevezve, kijelölte, és vasbeton szerkezetekkel fizikailag megjelölte, hogy innen kell fotózni, és innen tud a legszebb képet készíteni a Grand Canyonról például. Van például ilyen Budapest... Magyarul kérem szépen. Budapestnek mondjuk. Igen, tehát ilyen Budapest slágerlista, hogy például melyek azok a dolgok, amit a legtöbben fotóztak, és a legtöbbször fotózták ugyanonnan. Tehát ugye a kutatásokból ez így kiderült? Hát én nem ennyire módszeresen kutattam, tehát csak egy néhány hely volt, amiről több képet találtam, tehát a Hősök tere volt az abszolút sztár, de... Meggondolom a vár, adja magát. A várról én annyira nem kerestem képeket, mert ott nem látszódnak ennyire nagy változások, tehát nekem mindig az volt az érdekes, ami most másképp néz ki. Mint, jó, hát milyen időtávot ott veszünk. Igen, annak is biztos megy. Ez még a század eleje óta szerintem... Hát mondjuk mindegy, lebombázták, újraépítették, szóval egy része. Az érdekes, hogy ebből nekem az jutott az eszembe, hogy most karácsonyra egy ismerősünknek, akinek mániája a hidak, nagyon szerette hidakat, beszereztünk egy olyan régi, ilyen 20-as évekből származó fotót, de hogy is, mit beszélek, 60-as évekből származó fotót, amikor újraépítették az Erzsébet hidat. Döbbenetesen érdekes. És rögtön eszembe jutott, hogy milyen roppant érdekes, hogy a régi Erzsébet híd még látszik, uh-huh. és azt lefényképezni most ugyanabból a szögből, hogy most milyen. Tehát tényleg ez nagyon-nagyon izgalmas, legalábbis egy pesti embernek különösen. Ennek láttam egy papír verzióját, 2000-ben kiadtak egy kis könyvet Budapestről, 1900 és Budapest 1900-2000 volt a címe, és 1900-ban készült budapesti fotókat raktak a bal oldalra, és ugyanúgy megkeresték ugyanezeket a helyszíneket, és ugyanabból a szögből lefényképezték ugyanazokat, és azok a képek kerültek a jobb oldalra. Visszatérve Márta a pályázatára. A te esetedben itt valójában egy ilyen közösségi játékról beszélünk, hogy minél több mindenki fényképezzen ilyen igen, képeket? Igen, tulajdonképpen valami ilyesmiről van szó. És ebből összeáll végül egy nagy album? Én úgy gondoltam, hogy mindenki külön egy saját albumot csinál, amit tulajdonképpen elméletileg akár be is lehetne fejezni, de volna még egy olyan lehetőség benne, hogy ha van egy olyan hely vagy egy épület, ami csak neked fontos valamiért, és tudod, hogy azt le fogják bontani, vagy valami történni fog vele, átalakítják, vagy mit tudom én, akkor lefényképezheted azt, és ebből egy új oldalt nyithatsz a saját albumodba, és mindenki máséba is. Szaladjon mindenki a Kultiplexet lefotózni. Nekem egyébként az a kép is nagyon tetszett, ami a sajtóközleménnyel eljutott hozzám, ami egymásra montíroztatok, vagy montíroztál két képet, a Deák tér egyik jellegzetes része. Mert egy kicsit olyan volt, hogy a mai környezetben, mint hogyha egy ilyen szellemképként visszajönne a múlt. Igen, ez egyébként azt illusztrálta ez a fotó, hogy hát úgy képzeltem el a működését ennek a dolognak, hogyha városba jársz valahol, akkor a telefonod GPS-szel beméri, hogy körülbelül hol vagy, és hogyha közelében vagy valamilyen épületnek, amit újra lehetne fényképezni, akkor kapsz egy üzenetet, hogy most újra fotózhatnád például a Víg Színházat. Aha. És hogyha úgy döntesz, hogy oké, újra fogod fényképezni, akkor miközben odamész, kapsz egy ilyen félig áttetsző képet a telefonod kijelzőjére, abból a régi fotóból, amit újra akarsz fényképezni, és annak alapján megkeresheted a pontos beállítást. Tehát, hogy végülis erre én is gondoltam, hogy ki lehetne jelölni ilyen helyeket, hogy mi honnan készült, de szerintem sokkal izgalmasabb, hogyha marad annyi szabadság a felhasználónak, hogy megkeresse. Tudnak a képzőművészet is hallgatók, nem? GPS-t is kombinálnának most már. Ha mondták neki, hogy van ilyen. Gratulálok az első helyhez, de akkor még beszéljünk Melis András alkotásáról is, ami az én figyelmemet leginkább felkeltette, bár ugye a tiéd a harmadik lett, de szerintem itt köztetek nem is a sorrend, a végső sorrend a legfontosabb szempont. Nem te voltál a zsűri. Nem én voltam a zsűri. Kollektív virtuális szoborfaragás. Hogy történik a szoborfaragás a virtuális térben? Egyáltalán a mobiltelefonnal. Én láttam 10-12 évvel ezelőtt már virtuális szobrot, Szegedi Maszák Zoltánnak volt egy ilyen alkotása. Ott a PC képernyőjén jelent meg egy ilyen háromdimenziós kép. Itt meg a mobiltelefon kijelzőjén? Igen, most nehéz helyzetben hoztak engem azzal, hogy most ezt a dolgot így most szóba megpróbálom elmesélni. Jó? Szobor, tehát, meg hogy... szóba légy szíves. Igen, ez egy nagy mutatvány, barátaimmal erről beszélgettünk, mert idejöttem. Kb. Negyed órán keresztül magyaráztam nekik, hogy miről van szó, de a lényeg itt az... Itt egy idő nem lesz rá. Igen, úgyhogy megpróbálom ezt most nagyon tömören. Kollektív virtuális szoborfalagásról van szó. A mobil... eszköz segítségével meg lehet tekinteni ezeket a virtuális szobrokat, amik pedig úgy kerülnek a mobiltelefon kijelzőjére, hogy a tér megfelelő pontjain úgynevezett patterneket, ezek ilyen vizuális kódokat elhelyezünk, ezt a szoftver felismeri ezeket a patterneket, és e fölé a pattern fölé egy háromdimenziós objektumot helyez a kijelzőre. Ez a kijelző lehet egy mobiltelefonnak a kijelzője, lehet egy PDA-nak, egy laptopnak a kijelzője. És ami az igazán... Tehát az, hogy mozogni kell az eszközzel. És ami pontosan, ami a legizgalmasabb ebben a történetben, hogy ez körbejárható, és mint egy valós szobor, a képernyő segítségével minden szögből és minden oldalról meg lehet tekinteni ezt a szobrot. De valóságban meg nincs ott. És a valóságban nincs ott, a valóságban lát az ember egy fekete-fehér vizuális kódot, amit mondjuk most nagyon leegyszerűsítve egy vonalkódra emlékeztet, egyébként más formákat használ, és egyébként visszakapcsolva a Péter ötletére, hogy itt nagyon markánsan megjelenik az, hogy a virtuális valósággal a térben találkozol. Tehát ugye a virtuális valóságról az embereknek van olyan képe van, hogy ez valami misztikus, komputerbe zárt történet. Itt pedig szerintem az a tréfás az egészben, hogy fizikailag körbejárható ez az objektum. Ebben de még sincs ott. És még sincs ott. Tehát mégis virtuális. És mégis virtuális, ugyanakkor elkezd zarándokolni oda a helyre, oda kell menni, hogy ezt meglásd. Tehát ennek kifejezetten az a célja, hogy az adott helyszínen, mint egy köztéri szobor tud csak megjelenni, az interneten egyébként meg lehet jeleníteni, mondjuk egy fázisát meg lehet tekinteni a szobornak, de mindenképpen az lenne a cél, hogy oda menjenek az emberek, és ott tekintsük meg. De még egy dolog... Az, mint egy fotó. Tehát az interneten egy fotó készül erről a virtuális szoborról, igen. De az a valójában az ott van. Ahol sokkal nagyobb élmény elmenni egy szobába, ahol nincs semmi, de a mobiltelefonodon meg látod és körbejárod azt a semmit, ami mégis ott van. Ez egy viszonylag... Tetszik, ugye, Laci? Van egy szó, a bővített valóság, amiről most nem jut eszembe. AR, a Augmented Reality. Igen. Ezt Mixed Reality-nek is szokták emlegetni. Ennek van egyfajta ilyen misztikus bája amúgy, hogy megjelenik egy ott nem létező dolog, tehát ez a érdekes benne. Egyébként a technológia az létezik, évek óta létezik, ebben nem is ez az érdekes, mert virtuális szobrokat évek óta gyártanak, erre mindenféle alkalmazásokat, hogyha beütitek az internetbe azt a keresőbe azt, hogy Mixed Reality, akkor viszonylag sok ilyen alkalmazást lehet találni. Ebben szerintem igazából ennek a tovább gondolása történt ebben az esetben. Magyarul, hogy mit lehet kezdeni egy ilyen virtuális szoborral, azon kívül, hogy meg tudom nézni. Én innen indultam. Akkor ezt mondd el, hogy a kollektivitás mit jelent itt ebben, meg a faragás? A kollektivitás és a faragás az azt jelenti, hogy ezeket a szobrokat egy virtuális kötömbbe bezárjuk, és a kiinduló pont az egy kötömb, amiben el van rejtve a szobor, és a feladat az, hogy a nagy, ugye, Michelangelo-nak tulajdonított mondás szerint minden kötöm magában rejt a szobor, csak le kell faragni róla a felesleget. Hát itt erre elvileg lehetőség nyílik. De akkor én, mint látogató, én faraghatom a szobrot? Egészen pontosan csak te, mint látogató tudod ezt faragni, és csak akkor indul el, és kezd el formálódni egyáltalán ez a kötöm, hogyha valaki odamegy, és ráirányítja erre a kötömbre a mobiltelefonját, a kivetített képen egy célkereszt segítségével bármelyik tetszőleges pontot kiválaszthatja, klikkel egyet, és kivésődik egy egységnyi anyagtömb, és így tovább, tehát kellően sok felhasználó és kattintás után elkezd elfogyni ez az anyag, és megjelen valamelyik ponton. Ja, tehát hogyha mi most itt mindahányan, akik az asztal körül ülünk, ott lennénk egy ilyen virtuális kőtömb körül, akkor együtt készíthetnénk egy virtuális szobrot? Igen, ugye ezek a projektek egyébként ez egy ötletpályázat volt, én azt gondolom, hogy egy megfelelően kidolgozott és jó szoftveres háttérrel meg lehet azt csinálni, hogy mondjuk ha egyszerre 50 ember játszadozik ezzel, akkor folyamatában tudom figyelmek is, hogy éppen a szemem láttára bomlik le az anyag. Darabjaira. Igen. Aha. És akkor ez megmaradott, tehát ott ez az alkotás, ez egy egyszerű, vagy aztán más is megtekintheti a kollektíven elkészített szobrot? Ez egy nagyon jó kérdés, ezt ki kell találni. Ez lehet, mivel a technológia elég szabad, térben, időben teljesen laza, tehát ez tarthat egy napig, tarthat egy hétig, ez igazából ez egy később kitalálandó fázis. Itt mondom, az alapötlet van ebben a pillanatban megkonstruálva, és lehet azt mondani, hogy egyébként az adott téren 4-5 ilyen szobrot is el lehet helyezni, vagy a város 20 pontján el lehet ilyen szobrokat helyezgetni. Ezt ki kell találni. Mind a hármotok ötletéhez gratulálok, meg a helyezésetekhez, és még egy nagyon őszinte kérdés hozzátok, hogy ugye itt ebben a pályázatban a mobiltelefont kellett használni eszközként. Ez nektek mennyire egy megerőltetése, vagy hogy mondjam, egy megerőszakolása a művészetnek? Tehát, hogy egyébként magatoktól egy pályázat nélkül használnátok-e ilyesmire a mobiltelefont, vagy valamilyen más eszközt, mondjuk a számítógépet? Vagy ezt csak azért kezdtétek el használni, mert egyébként mert van ez a pályázat? Hát mondjuk ez tehát ez elég, hogy is mondjam, jól tereli az ember gondolatot, hogyha így célirányosan kell valamilyen alkalmazást csinálni. A számítógép az ugye értelemszerűen intermédia szakról beszélünk egyébként a képzőn belül. Ti már olyan szakon vagytok, akik eleve használjátok ezeket a technikai eszközöket. Igen. Milyen eszközöket használtok még egyébként? Hát egyébként bármilyen eszközt használhatunk. Tehát, például? Én például festeni is szoktam, de... szóval én használtam már korábban is számítógépet. A telefont ezt így magamtól valószínűleg nem, hogyha nincs ez a pályázat, itt is lehet, hogy jobban örültem volna, hogyha egy fényképezőgépet lehetne valahogy így összekötni, de hát van a telefon itt most... sőt, hát igen, fényképezős telefon, igen, tehát, de hogy egy igazi fényképezőgépet. Viszont a telefon azért volt most érdekes, mert tulajdonképpen a telefonjával már majdnem mindenki amatőr fotóssá vált mostanra, tehát tulajdonképpen mindenki fényképezés. Meg hát szimbiózisban élve, ezt se felejtsük el. És még egy fontos dolog, a telefon az már egyre inkább komputert jelent, tehát a telefon az ugye már rég nem csak telefonról szól, tehát az én értelmezésemben egy mobil komputer és internet kapcsolat. És a következő fejlesztések, amik kiállnak a rajzolók kedvéért, beépített hegyező lesz a mobiltelefonba, valamint az ütésálló készülékekkel remekül lehet a véső végét csapkodni. Egyébként ez nem volt kizárólag a G3-os mobilokra, hanem szóval itt előkerültek az okos telefonok, meg ezek a további PDA-k, meg nem voltak kizárva végül is a laptopos megoldásuk se, tehát ez nem feltétlenül a mobiltelefonra volt korlátozó, inkább magára a mobil netre, tehát azon kívül, hogy mi milyen eszközt választunk, adott esetben ez nem volt megszabva. Gratulálunk nektek, és köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük. Na mit szóltok, milyen izgalmasak voltak a képzőművészetisek. Időnként nekem kedvem támad, hogy visszamenjek ebbe a korba, és én is ilyenekkel foglalkozzak, hogy lehet felhasználni ezeket az eszközöket. Nekem kapásból három dolog jutott az eszembe. Az egyik az, hogy az legyen az egyik megoldás, hogy tényleg van egy ilyen szobor, amit bepakolnak egy ilyen nagy adag virtuális agyakba, amit közösen lekopácsolnak, és végül kikerül a szobor. A másik az, hogy tényleg legyenek olyan szobrok, hogy van egy tömb, és mindenki ott farigcsább belőle le, ahol akar, és akkor lesz egy ilyen komplex, tényleg mindenki által közösen létrehozott alkotás. Hát egy ilyen CNC faragót távolról megfagyta. Igen. A harmadik meg el tudnám képzelni, hogy virtuálisan az egész Hősök terét be lehetne vonni egy ilyen virtuális márvány tömbbe, vagy ahonnan ki lehet faragni a csoportoknak közösen a valamelyik szobrot odafönn. És egész máshova helyeznéd el a szobrokat, mint akár, ahol most. Igen, most elég rusnya szobrok lennének szerintem. Egyébként ez az égre vetített Pong játék, ez a nemzetközi internetkutatásnak és kognitív tudományoknak az egyik legnagyobb alakja, Stephen Harnad, azaz Hernád István, aki természetesen az Egyesült Államokban csinált hatalmas tudományos karrier, az ő találmánya, ez a kifejezés, a digital skywriting, tehát a digitális égreírás, ő így hívta az internet, még a web 1.0-ás korszaknak ezt a közösségi élményét, hogy mindannyian látjuk. Egyébként az az érdekes, hogy ez még a 20. század legelején már kitalálták, gyakorlatilag a légvédelmi fényszóróknak a születésével egy időre tehető, és valami 1900-valahányban valamelyik világkiállításon már úgy reklámozták, hogy a felhőségre vetítették a különböző információkat. Mennyi ötlet lehet még ezekben az eszközökben? Parangoljunk tovább a mobil világba. Tücsének van néhány érdekes újdonsága. Például egy SIM-kártya miért lesz túlélő? Ez egy ilyen mobilos valóságsó? Gyakorlatilag igen, ilyen bűnügyi valóságsó lett az egészből, mert nem az van, hogy csinálnak olyan SIM-kártyát, ami mindent kibír, hanem meglepően vették észre, hogy ezek a SIM-kártyák nagyon sokat kibírnak. Az egyik ilyen volt, most jelent meg nemrég a cikk, a helyszínen ülőknek van egy Amerikában egy magazinjuk, egy ilyen forensic. Ez a TV-sorozat, ugye? Nem, ez egy való, tehát az igazi a helyszínelőknek van egy saját szakmai újságok, és abban jelent meg, hogy rájöttek, hogy amikor ugye a különböző bűnügyi helyszíneken, tüzek után, vagy éppen emlékeztek a 2004-es spanyolországi vonatrobbanások után, megtaláltak mobiltelefon darabokat, különböző memóriamodulokat, SIM-kártyákat, és rájöttek, hogy az információ visszanyerhető belőlük nagyon nagyfokú sérülés esetén is. Tehát, mint a fekete doboz. Igen, igen, tehát a SIM-kártyákban benne vannak az utolsó híváslisták, stb. Tehát például nagyon fontos nyom volt a spanyolországi robbantás, hogy megtalálták annak a két mobiltelefonnak a darabjait, amelyekkel felrobbantották a bombát. Tehát gyakorlatilag úgy robbant fel a bomba, hogy rá volt erősítve egy mobiltelefon, és felhívták fizikailag azt a számot. És mivel a SIM-kártya éppen maradt benne, ki tudták olvasni az utolsó hívót. És így tudtak nyomára bukkanni az elkövetőknek. Most két ilyen elektronikai szakember nekiállt, hogy megnézzük, hogy mégis mit bírnak ki ezek a SIM-kártyák. Hát először is fogtak egy tucat teljesen közönséges használatban lévő SIM-kártyát, és először is ilyen savas fürdőbe áztatták, hogy a mindenféle ilyen védő lakrétegeket, meg műanyag rétegeket leoldják róluk, hogy ilyen direktbe tudják teszteni. Már ez egy egyszerű procedúra egy ilyen szegény kártyának. A leoldás után mind a 12 csodálatosan működött. Ezek után 6 darabnak nekiálltak, és 180 fokos forró levegővel fújatták őket 5 percen keresztül, és mind a 6 darab működőképes maradt. És a műanyag az nem olvadt össze-vissza? Nem. Épp ez az érdekes, hogy nem. A következő kísérleten 5 darabot kitettek 450 fokos hőmérsékletnek, és az 5 darabból 4 darab tönkrement, de 1 darab tökéletesen működött. A 12-et végül megküldték 650 fokkal, azt azért már nem élte túl, de ezek mellett még az érdekes, hogy az, hogy használható, az nem jelenti azt, hogy nem olvasható ki az információ. Tehát ez pont ugyan oda jutottak el, mint ahol a merevlemezekkel eljutottak, hogyha szétszedik és szektoronként még kiolvasható kívülről fizikailag, miközben a kártya már nem működik. Ugye ez nagyon komoly segítséget jelenthet különböző nyomozás. Egyébként ezt a telefonkártyát én is utána néztem egy kicsit a neten, amely kibírta a 450 fokot, ezt a zsandár.com nevű cég gyártja. Zsandár.fr, nem? Na, még egy érdekeset mesélt, Tücsi. Na, van itt egy vagon érdekesség, az egyik az, hogy az orosz szolgáltatók ilyen rekordokat hoztak nyilvánosságra, ami a Pravdában jelent meg a héten, és ebből kiderült, hogy az egyik legmobilisabb, mondjuk, aki a legtöbbet beszél a mobiltelefonján, az egy Tatjana nevű hölgy volt, aki 136 ezer pár száz percet beszélt egy év alatt, ez lefordítva 95 teljes nap, vagyis azt jelenti, hogy gyakorlatilag napi 8 órát beszélt a mobiltelefonján. Jézus Mária, ez munkahelyi? Ennél többet nem árultak el a hölgyről, ugyanakkor volt egy másik úri ember, aki pedig egy év alatt 36.455 darab SMS-t küldött el, ami azt jelenti, hogy napi 100 darab SMS átlagosan. Ő azt mondta, hogy hát ő egy rendkívül elfogadott embert, és a családaival, barátaival csak úgy van ideje értekezni, hogy SMS-eket küldözget neki, bár ezt nem értem, mert egy hosszabb SMS-nél 10-szer annyit lehet beszélni gyorsan egy telefonba, úgyhogy... Ha majd Lacitól megtudjuk, hogy hogyan lehet effektíven küldeni. Mert hogy az érdekesség, amit Laufer László hozott nekünk, az egy szolgáltatás, valójában nem is annyira technológia. Jól értettem? Hát ugye ez egy low-tech szolgáltatás, nem egy high-tech, hanem egy low-tech. Ráadásul, ahogy Bódi Zoli ezt a mi levelező listánkon kitalálta, ez kísértetésen emlékeztet a személyhívóra ez a szolgáltatás. Rosszul értjük? Egyébként belegondoltam, és tényleg emlékeztet a személyhívóra, csak ugye más a célja. Tehát Szóval miről is van szó? Először a személyhívót mondom el gyorsan, hogy aki nem emlékezne rá, hogy ott ugye az volt, hogy nem voltak mobiltelefonok, viszont fölmerült már az igény, hogy az emberek így össze-vissza járkának a városba, és szeretnének egymással telefonálni, és ennek következtében hordtak magukkal egy személyhívót, aminek volt egy száma, fölhívtad valahonnét azt a számot, küldhettél egy rövid üzenetet, hogy Pisti, hívjál vissza, itt otthon vagyok, nagyon fontos, és akkor Pisti visszahívott egy telefonfülkéből. Érdekes mondani, egyébként a kórházi tévésorozatokban még mindig láthatóak ezek a személyhívók. És ott egy ideális kommunikációs eszköz egyébként kórházban. És ugye azért láthatóak mindig, mert Amerikában nem terjedtek el a mobiltelefonok nagyon sokáig, mert nagyon drágák voltak, nagyon drágák most is a telefonhívások, mivel hogyha egy más szolgáltatót hívsz, akkor füzetned a fogadó félnek is, füzetni kell a hívásért, és ezért nem szívesen veszik fel az emberek a telefonjukat, mert drága, drága az, hogy hallgatnak valakit. Ha jól emlékszem, a Kossuth rádió hullámai alatt mentek ezek ki az üzenetek, tehát a magukhoz a készülékek, tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen, úgy érte el végül is a kapcsolatot. Jó, tehát a személyhívón... Tehát a személyhívó az Amerikában túlélte, nálunk nem érte túl, mert jött a mobiltelefon, és a mobiltelefon minden szempontból jobb volt. Ezzel szemben ez a, ennek a JOT nevezető amerikai szolgáltatónak az az ötlete támadt, hogy ugye nagyon sok olyan helyzet van, amikor a mobiltelefon sem jó. És azért nem jó, mert foglalt a kezünk, mondjuk vezetünk a dugóban, vagy nem a dugóban, hanem az autópályán szágoldozunk 130-al, és közben szeretnénk üzenni valakinek, vagy több valakinek valamit, vagy eszünkbe jut esetleg egy jó ötlet. És akkor ugye a headsetünkkel, autós kihangosítónkkal, mondjuk ilyen, ilyen beszédvezérelve fölhívunk egy számot, hívd Jottot. Fölhívja Jottot, ezután egy hang megkérdezi tőlünk, hogy kinek üzenünk, ezt mi előre beprogramozzuk a, ennek a szolgáltatónak a weboldalán, hogy kik lehetnek a lehetséges címzettek. Egy címjegyzéket ott egy is címjegyzéket, lehet hozni, mint a mobilban. Így van, átimportálhatjuk a címjegyzékünket, és ezután bediktálunk 30 másodperc terjedelemmennyi üzenetet. Ez az üzenet ez egyrészt rögzítődik, MP3-ban lementi ez a szolgáltató, másrészt elküldik Indiába, ahol szorgos telefonos ügyfélszolgálatos kezek begépelik ezt az üzenetet, kijavítják a nyelvtani hibákat benne esetleg. És utána, hogy ejtenek néhányat még benne. Nem, azt olvastam, hogy inkább kijavítják, tehát hogy, hogy azért az indiaiak nagyon jól beszélnek angolul. Ne, csak arra gondolok, hogy azért az élő beszéd után ezt leírni, szóval az nem egy egyszerű dolog. Na. És pontosan... De 30 másodpercet ki lehet bírni, főleg, hát, ha lehet érteni. Hát erről beszélek, hát autóban, mit adtam, hogy biztos rosszul érthető néhány. De ez egy korlát is, nem Laci? Tehát, hogyha tudom, hogy valaki Indiában leírja az én üzenetemet, igen. Hát akkor nem fogok. Tehát nagyon intim üzenetet biztos nem fogok belemondani. Indiában neki fogalma nincs arra, hogy te ki vagy. Ő, ez úgy van megoldva az egész rendszer, hogyha ha te nem mondod be, hogy Szilágyi Árpád vagyok, és egyébként meg mit mond? Üzenem, hogy akkor fogalma nincs annak az illetőnek, hogy ez ki küldi kinek ezt az üzenetet. Küldeném a számot a izének, a 32-be. A rendszer úgy működik, hogy egész egyszerűen megjelenik előtte egy hangfájl, lehallgatja a fejhallgatón keresztül, és ő közben egy ablakba begépel, és kész. Fogalma nincs, hogy kitől jött kinek. És mi történik utána? Tehát leírta. Leírta, és utána attól függően, hogy te kinek címezted ezt az üzenetet, elküldi a beállítástól függően SMS-ben, e-mailben, esetleg, hogyha egy jó ötletet jutott eszedbe, akkor a te internetes ötletgyűjtődbe, vagy notepadedbe küldi el, vagy mondjuk ugye össze lehet kapcsolni olyan szolgáltatásokkal, mint például nagyon népszerű mostanában, hogy a költségeidet tárolod a neten, ugye, hiszen ez mindannyiunk problémája, hogy hát most vettem ki 10 000 a bankból, és most 2 000 van nálam, mire költöttem el, és akkor rájövünk szép lassan, hogy hoppá, az is 1000 forint volt, és ezeket is ugye úgy lehet tárolni, hogy eltankoltál 5000 forintot, fölhívott Jottot, mondott tankolás 1000 forint. Kész, megy be abba az alkalmazásba, és bekerül egy sor abba az Excel táblába. És este gondolkozó, hogy hova tűntel 4000 forint. Vagy akár arra is nagyon jó, hogy küldesz egy üzenetet, legépelik, fölhívják a felet, akinek az üzenetet akartad küldeni, és elmondják neki. Egyébként, hogy Zoli kérdésére válaszoljak, az indiaiaknál direkt speciális nyelvtanárok vannak, akik ezeket úgy tanítják, hogy az ilyen telefonos ügyfélszolgálatnak megfeleljen. Tehát kifejezetten amerikai szlenget tanítanak nekik a mindennapi fordulatokra, hihetetlen módon kiképzik, hogy az emberek nem jönnek rá, hogy ők most egy indiai munkatársa beszélnek, vagy éppen tényleg ott. Ez az egyik korona legfényesebb égköve, tehát azért van ott nyelvi múlt. Hát persze, hogy van nyelvi múlt, de tényleg ahhoz, hogy ez ne lehessen észrevehetőnek, stb. Tehát itt nagyon keményen rászállnak. Azért kérdezd meg egy amerikait, amikor felhívnak egy ilyet, hogy ő észreveszi-e, vagy sem, általában észreveszik. Egy dolgot szeretnék még mondani, egy nagyon hasznos szolgáltatás, nagyon népszerű mostanában a mikro bloggolás, ami azt jelenti, hogy az emberek nem a nagy felfedezéseiket írják le, a blogban, mint ahogy tesszük, hanem, hanem azt írja le, hogy lementem a boltba, vettem 1 kiló kenyeret, nagyon szép kenyeret láttam. Twitter például. És ezt SMS-ben írja meg, és úgy nyomja föl. De nem is kell SMS-ben megírnia, mert egyszerűen fölhív egy számot, bemondja, és bekerül a Twitterjébe. Ez egy fantasztikus szolgáltatás. Van egy klasszikus kifejezés az interneten, amit azért főképpen inkább a fejlesztők használnak, és még nem volt az infószoltárban. Úgyhogy ez kicsit mosolygós hangon fölhívott engem délután Bódi Zoli, hogy hát nem volt még a HTML. Nem volt még a HTML az infószoltár, de említés az volt róla, csak önállóan így még nem beszéltem róla, itt-ottam ott előkerült egyébként. Egyébként nem csak a... És itt a leíró nyelv kifejezésről mi már beszéltünk, igen, az egészen biztos. Igen, igen, igen. Ugye egyébként nem csak a fejlesztők számára kerül ez elő, mert nagyon sok webcím végződik úgy, hogy van egy per, utána van valamilyen szó, mondjuk az, hogy index, és a végén pont HTML vagy HTM, tehát ebből ki is derül, hogy ez mire való. Egyébként most roppantul félek én itt beszélni erről a témáról, mert konkrétan 2 programozó vesz körül engem. Egy harmadik nagyjából velem szemben, aki nagyon jól ért a témához, és én értek a legkevésbé ez az egészhez. Én is értek hozzá egyébként. Oké, akkor már 4-en vagytok. Én valahol programozóként dolgoztam. Jó, hát akkor megszólalhatok. Kérdezzük majd a HTML kódokat. Na mindegy, szóval úgy olvastam, hogy ez az egész arra való, hogy a klasszikus webre elkészített dokumentumoknak ez a végülis a formátum, amivel olvashatóvá válik. Leírónyelv. Leírónyelv. Igen, hát az a neve, hypertext, ezt ugye mindenki tudja, markup language, tehát ez egy ilyen jelölőnyelv, vagy tudom én, hipertext jelölőnyelv. Nyelvileg ez azért érdekes, mert a rövidítés, ez ugye a HTML, a HT az a hypertext, és a text, és a markup M, és a language az L, ebből lett egy ilyen rövidítés, és ez mozaik szóvá vált, ez a klasszikus mozaik szóvá válás, ugyanis senki nem beszél róla úgy, hogy hypertext, mit tudom én, nyelv, ezt így nem mondja senki, hanem egyszerűen HTML-ként él, tehát ez a egykori rövidítés vált önálló szóvá, mozaik szóvá. Sőt, Balázstól egész konkrétan hallottam már így, hogy megírod HTML-ben. Tehát, és ezt is ragozzuk. Mint hogy egy programozási nyelv lenne, úgy mondja, hogy HTML-ben. Igen, de ez mindig fontos hozzátenni, hogy a HTML az nem programozási nyelv. Ne keverjük. És mégis úgy mondod nyelvileg, mint hogy a programozási nyelv lenne. Igen, igen, igen. Tehát nem programozási nyelv, hanem egy jelölő nyelv, rendben van. De a jelölő nyelv, vagyis ez mondja meg, ez a jelölő nyelvnek a szavai, mondják meg a böngészőnknek, hogy mi hogy jelenjen meg. Nem, nagyon fontos. Pont ezt akartam, itt akartam közbevágni. Nagyon fontos, hogy elkülönítsük ezt a 2 dolgot egymástól. Manapság az interneten az, hogy mi hogy jelenjen meg, azt a CSS mondja meg, a Cascade stíluslapok. A HTML-t arra használjuk, hogy a dokumentumot struktúrájában leírjuk. Tehát a bizonyos HTML tegek vagy címkék, amikből maga a HTML összeáll, azokkal le tudunk írni egy dokumentumot szerkezetileg. Ez a címe, oda rakod a címét a közé, ezek a bekezdések, ezek a címsorok, ez egy képben, mert tehát magát a dokumentumot struktúrájában írjuk le, mindenféle színezés, formázás nélkül, és erre majd fölülre, tetejére rárakunk egy stíluslapot, és azon keresztül megnézzük. Tehát, ez már egy kifinomultabb megfogalmazás, mert azért a kezdetekben a HTML-ben is megmondhattuk, hogy nézzen ki a szöveg, milyen színű van, legyen. Eredetileg voltak benne ilyenek, csak ezt lassan el kéne felejteni, és inkább afelé kéne tendálni, hogy magát a HTML-t azt kimondta a dokumentumok struktúrájának a leírására, a tartalmi részére használjuk, és a megjelenítés pedig a stíluslapokra bízzuk. Komplett fejezet készült az infószótárban most. Igen, közben én jegyzettelek persze, de az az érdekes, hogy megint egy kifejezés előkerült, a tag, a HTML tagek, ugye ez egy nagyon érdekes, igazi tőrömetszett angol szó, borzasztó rövid, és rengeteg mindent jelent. Ez a tag, ez a szó, hogy tag, ez fordíthatatlan a magyarra, pontosabban, de így egy szóval nem, hát 20 szót lehetne. Címkéknek szokták használni, és tehát a... Nem címke, tök. Igen, jelölés, de ilyeneket én most megnéztem a szótárban, a cipőnek a nyelvét is hívjuk tagnek, meg valaminek a csúcsa, vagy a vége, vagy a filmnek az eleje, meg a vége, amit levágunk, az is lehet tag. A grafitiknak van az a típusa, igen, amikor nem rajzolnak, hanem csak a nevét írja oda, az is tag. 80-szor a buszra, és ugye ez a primitíve formája a grafitinak, tehát ez nem nevezhető művészetnek, és az a taggelés. Az szerintem egyébként a Web 2.0-ba innét jött valahonnan át az, hogy címkéket ragaszgatunk a dolgokra. Igen, hogy így van, hogy kereshetővé és értelmezhetővé váljanak, és egyébként minden ember, aki tanult angolul, az találkozott ezzel a kifejezéssel a question tagben, ugye ezek az ilyen utókérdések, tehát ez nyelviskolában előkerül, tehát ez nagyon sok jelentésű szó, de az egészben a lényeg itt a HTML szempontjából a címke, a címkézés, kis jelek, jelölő címkék. Jól érzékeljük, Zoli, hogy itt a HTML kapcsán egy újabb szócsoport jön majd az infoszótárban? Nem hinném, mert azért ennél többet én most itt nem tudok összekapni a HTML-el kapcsolatban. Mert Balázs már most mondta CSS-t, ja, hát, újabb technikák is vannak itt. A CSS, jó, a CSS-nek utána lehet nézni, mert az a kaszkád, ez egy érdekes dolog. Ez egy érdekes dolog, hogy ez vajon mit jelent, és miért jelenti azt az informatikába, amit. És egy igazi tőrölmetszett, ahogyan Zoli mondta az előbb, egy tőrölmetszett PC-tép következik, mégpedig az elektronikus levelezéshez. Spányik Chatman Balázs már készülődik, mert nagyon szeretné mesélni, hogy hogyan használja a Gmailt. Hát igen, tulajdonképpen ez egy szép hosszú mese végül is. Mostanában a történés az, hogy az egész magánlevelezésemet átraktam a Gmail vagy Google Mail alá. Csodálkozom, hogy még csak most. Egyébként igen, teljesen jogos a felvetés, hogy miért nem jöttem erre rá hamarabb, és gondolkoztam rajta a műsor előtt, hogy vajon mi a Gmailnek a sikerének a titka, tehát hogy mi az, amit... Mi az, amiért te átmentél? Meg egyáltalán mi az, amiért rengetegen átálltak rá, amiért a Google ilyen jó levelező klienst tudott csinálni a weboldalakra, vagy a webre magára, miközben számtalan más ugyanilyen szolgáltatás volt előtte. Tehát nagyon későn lépett be erre a piacra. Igen, azért, igen, és ehhez képest. Pár éve volt. Nem tudom. A keresőjével is sokkal később indult egyébként. Tippelhetek? Hogy... Mondhatok valamit? Hogy szerintem mi? A bomba biztosan stabilan működik. Tehát engem még a Gmail soha az életben nem hagyott cserben. Ezt mindig mindenhonnan, Görögországból is el szoktam érni. Ez is lehet az egyik összetevő. Balázs, szerinted? Én arra gondoltam, hogy a meghívásos rendszer, ahogy elindították, szerintem ez egy ilyen misztikus csomagolás adott az egész dolognak. Megőrültünk azért, hogy kapjuk egy meghívót. Én is kérek meghívót, én is kérek, küldjél nekem egyet. Meg ugye egyáltalán, ahogy bedobták a köztudatba, hogy 2 gigabájtnyi területet így tessék neked adunk, aztán bedobták azt, hogy elkezdett pörögni a számláló. Akkor a freemailen 20 megabájt volt, amikor ők 2 gigával indítottak neki. Sőt, ha visszaemlékeztek rá, akkor a legelső változatában még nem volt törlésgomb, ugyanis az volt a szlogen, hogy soha többet nem kell e-mailt töröljél. Bármilyen e-mail jöhet, nem volt benne törlés funkció, ami nem kell, szépen learchiválod, és aztán ott lesz valahol, de nem kell törölni. Aztán a felhasználók nyomására azért behozták a törlésgombot. Az a vicces, hogy én még tényleg nem töröltem soha belőle, pedig én még a meghívós korszakban kerültem a Gmailbe. És én töröltem, és azért, mert nem jöttem rá, hogy mit jelent az archiválni gomb. Ugye akkor mondjuk el, hogy az archiválás ugye azt jelenti, hogy amikor bedőlnek az inboxodba, tehát arra a képernyőre, amit először látsz a Google Mailbe belépve, vagy Gmailbe belépve, onnan el tudod tenni tulajdonképpen az archiváló gombbal a nagy közös hátsó raktárba, ami nem jelenik meg rögtön, de elő tudod hívni azokat a leveleket később az összes levél megjelenítésével. Hol tart ma a Gmail? Mik a legfontosabb előnyei? Ma már azt hiszem valami 6 gigabyte, nem tudom, 6 gigabyte fölött van a tártlet, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy szinte végtelen, mert ha a teljes üzleti élvezésedet rárakod, és a spameket rendesen törlöd, én most megnéztem, hogy talán már valami 94 megabyte-ot is elfoglalok rajta, úgyhogy naponta törlöm a spameket rajta, de róla, de... De nem is ez növeli a méretet, hanem amikor küldözgetik az ilyen TPP-fájlokat csatolmányba, ilyen különböző okosságokat, meg életbölcseleteket tartalmazó nagy PowerPoint prezentációkat. Meg videókat, meg képeket millió számra. Igen. És mégis az benne jó, hogy nem kell valahonnan ott letöltögetned a levelező kliens programoddal, nem kell mondjuk letöltened egyszer a munkahelyen és egyszer letöltened otthon, mert mindenhonnan elérhető, és egyszer már ott van a gépeden, akkor teljesen na, jó meg. Na de ez a másik, ami számomra egyszerű, primitív felhasználónak roppant fontos dolog, hogy én nagyon szeretem a levelező kliensemet használni, és utálom ezeket a webes felületeket használni, és annak ellenére használhatom és letölthetem a jól megszokott webes kliensem, tehát levelező kliensembe, tehát le lehet tölteni egy webes felületről, le lehet tölteni. És ez nagy, és egyébként úgy is, hogy ott marad, tehát hogyha mondom még egyszer, Görögországban vagyok, simán elérem. Ha hazamegyek, akkor meg letölthetem, de ugyanakkor webben is megvan. Ez nagyon rugalmas dolog. Szemben az egyéb hasonló szolgáltatásokkal, ahol a klasszikus mappa struktúrában rendszerezhettük a leveleket, a Gmailben címkéket használunk, ugye megint előjön a teggelés, így van. Tehát címkéket aggathatunk rá magukra a levelekre, és ezek alapján utána nagyon jól kereshető, tehát emellé odarakták mögé a Google kereső szolgáltatását. Tehát de akkor te neki állsz teggeket írni a leveleidhez? Muszáj, tehát... beállíthat szabályokat, hogyha mondjuk tőletek kapom a levelet, akkor az automatikusan netidők tagget kap, és aha, akkor... így már egyszerűbb taggelni. De be is állítom. Tehát, hogyha így, csak igen, nekem is pontosan ugyanígy működik, hogyha jön a mi levlistánkra az e-mail, akkor az automatikusan megkapja a netidők címkét, utána az automatikusan le is archiválódik, és én ott látom oldalt, hogy na most megint írtatok 14 darab levelet, úgyhogy meg kell nézni, hogy mi történt az elmúlt fél órában. Sőt, ezt egyes emberkék odáig fejlesztették, hogy már ilyen produktivitási eljárások vannak arra, hogy hogyan használt hatékonyan a Gmail-t arra, hogy a leveleidet megfelelően a címkék kell, teljesen jól tud szortírozni, és hatékony legyél a nap mind a 24 órájában. És azért nagy szolgálatot teszünk a Google-nek ezzel, hogy mi teggeljük a leveleinket, ugyanis egy szemantikus webet építünk saját erőforrásainkból nekik, amikből ők mindenféle jó statisztikákat és egyéb dolgokat tudnak majd készíteni. De tényleg nem néznek bele az én magánlevelezésembe? De lehet, hogy belenéznek is. Szóval nekem semmi olyan dolog nincs a levelezésemben, azt gondolom, ami most itt bárkit érdekel. Amúgy bárki elolvassa, ha nem titkosítottan küldöd a leveledet. De egyébként van egyébként ilyen szolgáltatás is már, pont ebből kifejezőleg, hogy több megben fölmerült, hogy jaj, most mi lesz, mert ide akarom majd egyébként kihegyezni az egész történetet, hogy egy olyan közösség épült a Gmail köré, akik nem csak használják az adott lehetőséget, hanem elkezdték továbbfejleszteni ezeket a lehetőségeket, és itt tulajdonképpen találkozik egymással a Gmail és a Firefox. A Firefoxnak a bővíthetősége a kiegészítőkön keresztül, amik lehetőséget adnak arra, hogy te tulajdonképpen a Gmail funkciókészletét a saját magad számára olyan alakítsd, amilyenre szeretnéd. Mint amit a múltkor meséltél, hogy beírjuk a böngésző címsorába, hogy map, és akkor ez már rögtön hívja meg a Google Map-et. Igen, de ennél sokkal bonyolultabb azért kicsit a dolog, mert maga ugye a Firefox alá rengeteg kiegészítőt, úgynevezett extension-t lehet letölteni, amik magát a Firefoxnak a működését teszik gazdagabbá egy csomó új funkcióval. Itt viszont van egy olyan Grismanki nevű kiegészítő, ami nagyon régóta... Grismanki. Zsírmajom. De tényleg így hívják, amit arra találtak ki, hogyha neked van egy icipici kis programozói vénád, és a JavaScript-tel úgy, hogy elboldogulsz, akkor bizonyos weboldalaknak a tartalmát meg tudod változtatni. És tulajdonképpen innen indult ki az egész Gmail átalakítási történet. Tulajdonképpen két ágra sorolható. Az egyik az, hogy különböző funkciókat írtak hozzá, amik tényleg funkcionálisan megváltoztatják. A másik, akik pedig megjelenésében, tehát mondjuk idézőjelben skineket, ilyen átszínezett változatokat csináltak belőle, illetve különböző részeit kikapcsolgatják a képernyőnek, különböző új részeket hoznak bele a Google Reader-rel, a Google kalendárral együtt jelenítik meg, vagy akár behozták a Laci által emlegetett Remember the Milk, ugye ezt a pontosan mi is ennek a neve, azt hiszem ilyen... Ne felejtsd el a tejet. Igen. Ez egy ilyen feladatmenedzselő. Feladatmenedzselő szolgáltatás. Tehát más webes szolgáltatásokat is bele lehet hozni ezáltal, és egy óriási közösség alakult ki, és ennek a közösségnek a legjobb kiegészítőit tulajdonképpen egy közös csoportba fogva született meg a Better Gmail 2 című kiegészítés, amithez már nem kezd a Grismankit letölteni, hanem egész egyszerűen csak egy kattintással letöltöd a Gmail alá, és egy csomó olyan extra szolgáltatást nyújt, amivel sokkal jobban használható lesz a Gmail. Érdemes kipróbálni, egyébként nagyon jó dolgok vannak. Nagyon zsír, ahogy mondanák, észlengesen, zsírmajom. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a felvételeinket, az eddigieket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!